szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 9 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce uniknąć całkowitego lockdownu w Polsce, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Nauka online od dziś dla dzieci z pierwszych trzech klas podstawówki. Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W serwisie także Białoruś, 3 miesiące po wyborach prezydenckich. Wprowadzenie narodowej kwarantanny nie jest nieuchronne. Jest jednak możliwe, mówi szef kancelarii premiera. Minister Michał Dworczyk przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wiosenny lockdown był dużym obciążeniem dla gospodarki. Dlatego rząd chce uniknąć takiego rozwiązania. Dla gospodarki to byłoby bardzo dużym obciążeniem, bardzo dużym wyzwaniem. Stąd polityka rządu, którą prowadzimy, taka polityka drogi środka. Z jednej strony chcemy zadbać o zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony uniknąć właśnie decyzji, które będą miały niedobre konsekwencje dla gospodarki. Zgodnie z zasadami, które przedstawił premier Mateusz Morawiecki, narodowa kwarantanna zostanie wprowadzona, jeżeli przez 7 kolejnych dni dzienna liczba zakażeń będzie wynosić 70 do 75 na 100 tysięcy mieszkańców. Wczoraj resort zdrowia poinformował o prawie 25 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 236 osób. Zdalną naukę rozpoczynają dziś uczniowie klas od 1 do 3 w szkołach podstawowych, a w związku z tym rodzice do 29 listopada mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. O zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować rodzice dzieci do 8 roku życia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 80% ich pensji, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek będzie obowiązywał na tych samych zasadach, jak obowiązywał jeszcze jesienią tego roku. Z zasiłku będą mogli skorzystać również rodzice starszych dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Żeby dostać wsparcie, trzeba powiadomić pracodawcę. To są te czynności, które wykonuje pracownik, chyba że prowadzi działalność i rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to wtedy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam stosowny wniosek będzie się też znajdował. Zasiłek będzie wypłacany do 29 listopada, ale możliwe, że zostanie utrzymany również w kolejnych miesiącach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Wygrana demokraty Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości problemem. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł tej partii, wiceminister kultury Jarosław Sellin. Dodał, że Polska stawia na Stany Zjednoczone. Interesy Stanów Zjednoczonych i Polski w wymiarze geopolitycznym są zbieżne, niezależnie od tego, jaka ekipa w Stanach Zjednoczonych rządzi. Przypomnę, że szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy już rządziliśmy, odbył się w obecności prezydenta Baracka Obamy. To jego administracja podjęła decyzję o wzmocnieniu obecności amerykańskiej na wschodniej flance NATO. Oficjalne wyniki wtorkowych wyborów prezydenckich wciąż nie zostały ogłoszone. Zwycięstwo Joe Bidena ogłosiły telewizje CNN, NBC, CBS, Fox News, agencja Associated Press, a także dziennik New York Times. Natomiast sztab Donalda Trumpa zapowiada wzmocnienie działań prawnych dotyczących możliwych nieprawidłowości wyborczych. Mają one dotyczyć kluczowych stanów, m.in. Nevady i Georgii. Mijają 3 miesiące od wyborów prezydenckich i rozpoczęcia powyborczych demonstracji białoruskiej opozycji. Na Białorusi prezydent Aleksander Łukaszenka na razie utrzymuje władzę, ale opozycja codziennie organizuje protesty. Członek prezydium opozycyjnej koordynacyjnej rady Paweł Łatuszka powiedział Polskiemu Radiu, że presja na władzę będzie utrzymana. My, Białorusini, wszyscy razem kontynuujemy walkę o zmiany w naszym kraju, tak aby nastąpił dzień, kiedy rozpocznie się budowa nowej, demokratycznej i wolnej Białorusi. Białoruska opozycja wczoraj zorganizowała w Mińsku demonstrację pod hasłem Marsz Demokracji. Milicja dokonała masowych i często brutalnych zatrzymań protestujących. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasnado godzin wieczornych ustaliło nazwiska ponad 800 zatrzymanych osób. Od 9 sierpnia, czyli od czasu wyborów prezydenckich na Białorusi, zatrzymano w sumie 17,5 tysiąca osób. Wobec 700 wszczęto postępowania karne. To największe polityczne represje w Europie w ciągu ostatnich 40 lat, pisze portal internetowy Gazety Nasza Niwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Piłkarskie podsumowanie niedzieli rozpoczniemy nietypowo, bo w Stanach Zjednoczonych. Świetną formą strzelecką popisał się w lidze MLS Przemysław Frankowski. Polak zdobył dwie bramki przeciwko drużynie New York City FC. Niestety strażacy przegrali to spotkanie 3-4 i kończą rozgrywki, bo ostatecznie nie zakwalifikowali się do playoffów. Przemysław Frankowski gole zdobył w ciągu 2 minut. Pierwszą swoją bramkę w tym spotkaniu uzyskał w 42 minucie spotkania. Wyrównującego gola na 3-3 zdobył w 43 minucie. Przemysław Frankowski w sezonie zasadniczym zdobył w sumie 3 gole. Fajer nie udało awansować się do playoffs Ligi MLS, które zdecydują o mistrzostwie. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W playoffach wschodu zobaczymy innych Polaków, Adama Buksę i Kacpra Przybyłkę. W drugiej konferencji zagra także Portland Timbers, Jarosława Niezgody, ale ten sezon ma jednak z głowy z powodu zerwania więzadeł krzyżowych. Ciekawe, czy Niezgoda znalazł wczoraj chwilę na obejrzenie meczu swojej poprzedniej ekipy, a przecież nie byle jaki to był mecz. Legia Warszawa 2-1 ograła Lecha Poznań w 4 z 6 zaplanowanych na ten weekend meczów 9 kolejki Ekstraklasy. W 5 Raków bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków, a 6 obejrzymy dziś o 18:00 początek spotkania Pogoni z Podbeskidziem. Równolegle trwa już zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskim starciem z Ukrainą i meczami Ligi Narodów z Włochami i Holandią. O szczegółach reprezentacyjnego poniedziałku mówi dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. Będziemy oczekiwać na przyjazd pozostałych zawodników. O 14:30 konferencja prasowa z selekcjonerem, a o 17:00 rozruch. Potem trening we wtorek i w środę już mecz z Ukrainą o 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, niestety bez kibiców na trybunach. Bez kibiców także radzić muszą sobie w plus lidze, choć w przypadku naszej siatkarskiej ligi trudno wyobrażać sobie fanów w hali, kiedy w zespołach nawet szaleje koronawirus, ale udało się wczoraj rozegrać 2 mecze. AZS Indykpol Olsztyn 0-3 przegrał z Kuprum Lubin, a Werwa Warszawa też 0-3 z Aluronem CMC Zawiercie. Dziś jeszcze 1 mecz, Stal Nysa zmierzy się z MKS-em Będzin. W koszykówce zaś 3 mecze w kraju, a 1 w Europie. W Energa Basket Lidze PGS Spójnia Stargard wygrała z Anwilem Włocławek 96-84, Hydrotrak Radom pokonał GTK Gliwice 87-80, a Astoria Bydgoszcz 94-89 ograła Polfarmę Starogard. Grał jeszcze Zastal Zielona Góra w rozgrywkach Pucharu VTB i przegrał swój 5. mecz. Górą niepokonany Zenit, który wygrał 94-74. Na koniec kwestia, którą pewnie włodarze niejednej dyscypliny rozważą. Otóż według badań kanadyjskich naukowców 3-warstwowe maseczki ochronne u zdrowych osób nie ograniczają natlenienia krwi i mięśni podczas intensywnych ćwiczeń. To może oznaczać, że wkrótce dojdzie do sytuacji, w której obejrzymy mecz z piłkarzami, siatkarzami czy też koszykarzami grającymi w maseczkach. Znów o sporcie po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Poniedziałek pochmurny, miejscami mrzawka, rozpogodzenia tylko na Pogórzu. Rano jeszcze mglisto, od 8 stopni na południu i w centrum do 9 w Wielkopolsce i 10 nad samym morzem. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz 2 rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów. Wydłużyliśmy godziny otwarcia, a wybrane sklepy są czynne całą dobę. Szerokie alejki w naszych sklepach, częstsze sprzątanie, ekrany z plexi przy kasach i stacje do dezynfekcji zapewniają lepszą ochronę. Wydzieliliśmy półkę z ofertą produktów ochrony osobistej. A wszystko w trosce o zdrowie. Dbajmy o nie razem, nosząc maseczki, dezynfekując ręce i zachowując dystans. Bezpieczne zakupy w trosce o zdrowie. W każdym Lidlu. Co oni tu napisali? Black Week. Damn, kiedyś było tylko Black Friday.

Duhast i grupa Rammstein. 227 trójek lub UKF @polskieradio.pl. No, widzę, że za oknem sygnały. Pan Zbyszek pisze, a może tak Dakota i Stereophonics. Take a look at me now.

Na Błojej grupa Wilki. Pani Sylwia pisze, ktoś tu marzy o lecie, a ja marzę o zimie. Takiej z prawdziwego zdarzenia. Umiarkowanie mroźnej, ale za to bardzo śnieżnej. Takiego utworu na zimę nie ma, bo nie lubię zimy. Wolę spędzać jesienne miesiące na Kubie. Dzień dobry, chciałem zapytać, czy mógłbym sobie zażyczyć piosenkę? Lux Torpeda i hymn z ostatniej płyty, bardzo fajny kawałek. Torpeda w Trójce. To była Muzyczna Poczta UKF. Dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie grupa Toto. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób, tak jak ja, hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Marcin Giełowicz, zapraszam, a ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej na Myśliwieckiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. A za oceanem radośni republikanie. Amerykańskie media ogłosiły, że zwycięzcą wyborów prezydenckich jest Joe Biden. Liczenie głosów jeszcze cały czas trwa, ale prawdopodobny prezydent elekt ogłosił już w internecie swój program Przywrócić przywództwo Ameryki. Dużo miejsca poświęca w nim neutralności klimatycznej Stanów Zjednoczonych do 2050 roku. To jest na pewno odwrót od polityki poprzedniej administracji. Na ile realny, na ile biznesowo też opłacalny? Tylko przypomnę jeden fakt, że kilka dni temu Stany oficjalnie wyszły z porozumienia paryskiego, czyli jednej z najważniejszych międzynarodowych umów klimatycznych. Biznesowo opłacalne, to zwolennicy tego, żeby nie wychodzić i dymić dalej, zawsze powiedzą, że bardziej nam się opłaca nie inwestować w gospodarkę, która wciąż jest przestarzała i zanieczyszcza nam nasz glob, prowadząc oczywiście do różnych brzydkich zjawisk, prawda? A tutaj no jednak trzeba iść po rozum do głowy i pomyśleć o następnych pokoleniach. To jakby od tej strony prezydentura Bidena może być no taka przyjaźniejsza i dla klimatu. No, ale wymagające... Powiedzmy sobie, biznes też pomału skręca po prostu w ten kierunek ekologii, prawda? Oczywiście, oczywiście. I wszyscy, którzy na tym właśnie robią interesy, mogą zacierać ręce. Ale myślę, że też zmiana w fotelu prezydenckim oznacza i większą stabilność dla inwestorów. Dlatego, że te rozmaite emocjonalne wpisy Trumpa o tym, że o, zaraz tutaj Chiny zniszczymy, bo wprowadzimy jakieś cła, a tu z Europą nam się nie układa, to Europie dowalimy i tak dalej. Tego już chyba nie będzie i giełda będzie spokojniejsza. Wracamy do kraju. Niemal 40% pracodawców spodziewa się nieobecności swoich pracowników, a to dlatego, że wchodzi do szkół nauczanie zdalne dzisiaj, konkretnie w klasach 1-3. To jest badanie Krajowego Rejestru Długów. Duże firmy, panie Pawle, pewnie sobie poradzą, ale co z tymi mniejszymi, małymi, średnimi przedsiębiorstwami? Domyślam się, że no nie każde przedsiębiorstwo może przejść na pracę zdalną, tak jak wielu z nas przeszło, ale czasami trzeba klientów po prostu fizycznie obsłużyć i w fabryce też trzeba po prostu fizycznie być na linii produkcyjnej. Nie zawsze się to da pogodzić oczywiście z tym, że trzeba być w domu i pilnować dzieciaka, żeby on tam rzeczywiście się uczył, a niekoniecznie tym komputerem zajmował się w celach rozrywkowych, prawda? I nie wiem, czy jest na to sposób, aby zwiększyć rynek pracy dla opiekunek domowych i niań, które mogłyby w ten sposób takim zjawiskom zapobiegać. Ja się tutaj trochę śmieję, ale zdaję sobie sprawę, że sprawa wcale no nie jest zabawna, bo wielu pracowników po prostu może wziąć wolne i będą niedobory na rynku pracy, których się nie da od tak po prostu zapełnić. Będzie kłopot. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła, panie Pawle, stóp procentowych. To już wiemy, bo decyzja zapadła oczywiście w piątek. Ale przypomnijmy, że spekulowano, kiedy Rada zmieniła nagle kalendarz w środę i zmieniła swoje posiedzenie, dzień swojego posiedzenia na piątek, to spekulowano, że być może oznacza to jakąś zmianę, bo podobne zmiany w kalendarzu miały miejsce wiosną. Wtedy mieliśmy potężne obniżki stóp. Chyba trzeba się cieszyć, to znaczy no, ujemne stopy, czy zerowe stopy. No, realnie stopy i tak mamy w tym momencie ujemne, bardzo niskie, ale... Bardzo niskie. Zostawiła sobie Rada Polityki Pieniężnej jakiś jeszcze mały margines do obniżek, bo do tego zera jeszcze trochę brakuje. Chociaż nie sądzę, żeby to wywołało jakiś rewolucyjny efekt, gdyby rzeczywiście coś obniżyła. Stopy są i tak na tyle małe, że później to przekłada się na stopy oprocentowania lokat w bankach, które no są właściwie żadne i w ogóle się nie opłaca pieniędzy w banku trzymać, prawda? Tak. No, za to oczywiście wciąż mamy tanie kredyty. O ile ktoś może sobie pozwolić na kredyt, jeszcze no jego spłacanie w trudnych czasach, prawda? I myślę, że oczywiście to, o czym pan tutaj wspomniał, to emocjonalna zagrywka, że o, odkładamy jeszcze na chwilę, ach, a może później coś będzie, no mogła mieć jakiś taki efekt mrożący krew w żyłach, no ale na szczęście nie było i tu będzie stabilnie. Czytam na bankier.pl, że według badań sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dobra dla deweloperów, no ale spodziewane spowodowanie możemy, ale to spowolnienie możemy dopiero zobaczyć, no właśnie, może w październiku, może w listopadzie, bo ciekawa sprawa, że bankier te badania publikuje jeszcze za wrzesień, czyli jednak no, przed wybuchem drugiej fali pandemii. Co ta fala może oznaczać na rynku mieszkaniowym? Przede wszystkim dla nas, dla osób, które no właśnie może w dobie niskich stóp procentowych chciałyby w mieszkanie zainwestować. No właśnie, opowiadamy o tym już od dłuższego czasu w naszych audycjach, że taka sytuacja, kiedy nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku, sprzyja inwestowaniu w nieruchomości, które nawet niekoniecznie trzeba w nich mieszkać, nawet niekoniecznie trzeba zapłacić całość za nią, bo można wziąć tani kredyt. No ale można zainwestować, potem wynająć. No zdaje się, że możemy się zbliżać tutaj do końca tego trendu, dlatego że no dotychczas wciąż jeszcze mieszkania się świetnie sprzedawały, deweloperzy budowali na potęgę i jak widać na razie wciąż jeszcze budują. No z tym, że wielu ludzi wyjechało z dużych miast i pracują sobie zdalnie gdzieś tam z domów na wsi. Studenci nie wynajmują już tak chętnie mieszkań, bo też uczą się zdalnie, a zatem siadł trochę rynek wynajmu. Tak. Pojawiło się dużo w ofercie mieszkań na wynajem, no co w oczywisty sposób wpłynie na niższą cenę i niższą opłacalność takiego wynajmu. Więc cała ta sytuacja może prowadzić do tego, że już niedaleko jesteśmy od ściany. Mam tu na myśli to, że no, prawdopodobnie zwolni ten rynek mieszkaniowy. Jeśli zwolni, to właśnie może być dobra okazja, moment inwestycyjny. Może i tak, dla tych, którzy akurat będą mieli pieniądze i jeszcze będą chcieli kupić po tańszej cenie, albo nie sądzę, żeby one tak spadły, może po prostu zatrzymają. Wyciszyliśmy, panie Pawle, telefony przed wejściem na antenę, no bo w tym czasie pewnie przychodzi wiele powiadomień od różnych mediów społecznościowych. Na przykład Business Insider dzisiaj podaje, że firmy optyczne testują już prototypy soczewek, które będą wyświetlały powiadomienia o poziomie glukozy, o tętnie na przykład, no i oczywiście o najnowszym twicie na przykład Donalda Trumpa, który pisze takich tweetów około 100-120 dziennie, więc to trochę powiadomień jest. Ale to chodzi o soczewki, które przede wszystkim korygują wzrok, tak? Czy coś jeszcze? A jak ktoś ma dobry wzrok na przykład, to co? Tak jak pan na przykład. No i wie pan, ja już mam 50 lat, to za niedługo będę musiał pomyśleć o takich soczewkach, ale ja tam sobie nie włączę tweetów Donalda Trumpa, raczej jakieś wiadomości kulturalne, muzyczne, ekonomiczne, może w ten sposób. I tak wróciliśmy do tematów amerykańskich. Dobrej optyki też państwu życzymy i wypatrywania dobrych okazji inwestycyjnych. Paweł Rochowicz był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję pięknie. I Marcin Nagiłowicz. Do usłyszenia. Zapraszamy